Gibbon. Գորիսի հրապարակի վրա շրված էր ձիավոր զորքը, կանգնած էր հոգևոր դասը և ժողովուրդը։ Զանգեզուրի հայ կանայք կարմիր դրոշակ էին գործել Անդրանիկի զորքի համար։ Ոսկեթել ծոպերով մետաքսե կտորի վրա ասեղնագործված էր հայկական առանձին հարվածող զորամաս։ Անդրանիկը դրոշակը ընդունելով ամենատարեց կնոջ գորգագործ Սուլթան Բաջուձերից ասաց. «Մինչև հիմա շատ դրոշակներ են նվիրված, որոնք բոլորն էլ խորհրդանիշ եղած են ավերի, ջարդի և դժբախտության. Կուզեի, որ սա վերջին դրոշակը լիներ, որ հայ մայրը կուտա իր որդուն նրան դեպի կռվի դաշտ քաջալերելով. Կմաղթեմ, որ սա նշանակ լինի հաջողության և խաղաղության. Ես այս փառապանց դրոշակը վերցնում եմ խոր գիտակցությամբ և զգացումով, նախ և առաջ մեր պատմության, մեր ապագա սերունդների Հայաստանի առաջ, նաև համայն Սիսիանի և Գորիսի հայության առաջ. Հավատացած եմ, որ ապագային, երբ երկիրը խաղաղվի, նրանք պիտի օրհնեն ահա այս օրը և այս դրոշակը»։ Մեր հանդիսավոր առարողությունից հետո ձիավոր զորքը կարմիր դրոշակը բարձր ծածանելով սրընթաց առաջացավ քաղաքից դուրս։ Մութը կոխած էր, երբ խնձորեսկի վերևով հեծելազորը հասավ տեղ Գորիսի վերջին գյուղը։ Ցից անդունդ էր զապձորը, ապառաշ ու լերկ։ Շապինանդը զորքը քաշել էր այդ զորի մեջ և հեռադիտակը ձեռքին, տնտանոթի կողքին կանգնած հրամայում էր հերթական համազարկը տալ, երբ սպիտակ պաստարով մի ավտոկարգ երևաց ձորի հինավուրց կամուրջի մոտ։ Երեք ձիավոր փութացին դիմավորելու։ Նրանցից մեկը շուտով ձին քշեց եկավ և հայտնեց, թե անգլիացի մի գնդապետ է եկել հաշտության բանակցության համար։ Անունը՝ Գիբոն։ Սպայակույտի անդամները առաջարկեցին շտաբ կարգի բերել վրանը։ Շապինանդի վրանը հաստատված էր կրակի առաջին գծի վրա, մի հսկա ժայռի կողքին։ Վրանի առաջ փողփողում էր Գորիսի հայ կանանց կարմիր դրոշակը։ Հաջի Գևոն և հիսնապետ Տորգոմը շտապով մի քանի գորգեր պարզեցին վրանի մեջ, բարձդրին և իրեն խնդրեցին, որ շքեղ երևույթով երևա օտար զինվորականին և նրան ներս հրավիրի շեմքին կանգնած։ «Աղեք, աղեք, այդքան գիտենք, դուք ձեր գործին նայեցեք», ասաց Անդրանիկը։ Նահակավ իր զինվորական համազգեստը, պատվանշանները կախեց, մազերը սանրեց դեպի ետ, ինչպես անում էր սովորաբար, բեղից այրերը ոլորեց և ելավ դուրս անգլիացի գնդապետին դիմավորելու վրանի առաջ։ Սպիտակ դրոշակը անցավ կամուրջը և հասավ ճանապարհի այն կետը, որ ամենամոտն էր վրանին։ Այդտեղ երկու վաշտ հետևակ և ձիավոր էր շարված, իբրև պատվոպահակ։ Գնդապետը իջավ կարգից։ Շապինանդի թարգմանը նրան ընդունեց և խոնար կանգնած զինվորների առջևից անցկացնելով ուղղվեց դեպի վրան։ Զաբողի ձորը, որի երկինքը ամբողջ գիշերը կարմրած էր զորամասի խարույկների կրակներից, դեռևս հանդարտ ծփում էր։ Ճանապարհի ամբողջ երկայնքով հայ զինվորները փոսերի մեջ և ժայռերի տակ ինչ-որ բան էին խնձում կրակների վրա։ «Այդ ինչ են անում»՝ զարմացած հարցրեց գնդապետը։ «Ցորեն են խնձում հացի տեղ ուտելու համար»։ «Ուրեմն այս տեսակ հաղթություն տանող հայ զինվորը այս ապրոստին է դատապարտված»։ «Այո, իսկ եթե մեր զինվորների ապրոստը ունենային, ինչեր կարող էին անել»։ Հայոց զորավարը իր վրանի առաջ բարի գալուստ մաղթեց գնդապետ Գիբոնին և հրավիրեց ներս մտնել, ուր իհարկե ոչ սեղան կար, ոչ աթոռ, բայց միայն գետնին պարզած գորգեր և 1-2 բարձ ծալապատիկ նստելու համար։ Միջահասակ, նիհար կազմվածքով և անշուկ արտաքինով մի զինվորական էր հաշտության բանակցությունների համար եկողը։ Շապինանդը նրա համեմատությամբ շքեղ երևույթի և տարազի մեջ էր։ Հայ զորավարի հայացքը խստություն էր արտահայտում, բայց աչքերի մեջ զվարթասիրություն և բարեմտություն կար։ Գիբոնը հասկանում էր, որ իր դեմ կանգնած է մի երևելի հայ զինվորական, որ վերջին պահին Նախիջևանի գավառը հայտարարել էր Ռուսաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը, գործակցության մեջ մտնելով Կովկասի կարմիր կոմիսար Ստեփան Շահումյանի հետ և իր զորամասը դնելով սովետների իշխանության տրամադրության տակ։ Երկուսն էլ մի պահ շեշտ նայեցին իրար և պատրաստվեցին նստել։ Անդրանիկը նստեց ծալապատիկ, ոտքերը սապոգներով արագությամբ տակը ցալելով։ Անգլիացին սովոր չէր արևելյան այդ վարժությանը և բավական չարչարվեց, մինչև որ իր երկար 4 սրունկները մի կերպ դասավորեց նույն դիրքով։ Երկուսի մեջտեղ նստեց թարգմանը։ Զորավար Գիբոնը սկսեց պարզել իր գալու նպատակը, ասաց, որ ինքը գալիս է Բաքվից, դաշնակից զորքերի ընդհանուր հրամանատար Թոմսոնի կողմից։ «Նամակ եմ բերել և եկել եմ հայտարարելու», ասաց նա, «որ դաշնակիցները հաղթությունը շահած են և գերմանացին ու թուրքը պարտված են չարաչար. զինադադար է, հետևաբար պիտի խնդրեի, որ դադարեցնեիք կրակը և զենքը վայր դնեիք առանց միթիզ այլևս առաջ շարժվելու»։ Թոմսոնը հայ զորավարից պահանջում էր կասեցնել առաջ խղացումը և կանգ առնել այնտեղ, որտեղ այդ հրամանը կհասնի տեղ։ Զինադադարի խախտումը ձեր կողմից թշնամական ակտ պիտի նկատվի դաշնակիցների դեմ և հետևաբար ձեր դեմ պիտի գտնի դաշնակիցների միացյալ դիմադրությունը»։ Անդրանիկը հապճեպով կտրեց նրա խոսքը։ «Իսկ մեր հաշիվները»։ «Ձեր հաշիվները պիտի պարզվեն հաշտության սեղանին, խաղաղ և արդար կերպով, որին դուք արժանի եք ձեր անհուն զոհաբերությամբ»։ Այս զորավարը թարգմանչի թևը մշտելով ասաց. «Ասա իրեն, որ ես դիվանագիտություն շատ չեմ հասկանար և շատ ալ վստահություն չունեմ, բայց սիրով կընդունեմ զինադադարը պայմանով, որ խոստումները կատարվեն»։ Քիչ վերջը զինադադարի փողերը հնչեցին երկու ճակատից։ Պարտված թշնամին գոհ էր, հաղթանակած հայը տխուր։ Կրակները մարեցին զաբողի ձորում և վրանը ծալվեց։ «Իսկապես, այս ինչ տարօրինակ շեփորներ են և ինչու են իր զինվորները այդքան հուսաբեկ կանգնած»։ Անդրանիկը ձեռքի մեջ ամուր սեղմել էր ընդհանուր հրամանատարի նամակը, աչքերի մեջ տագնապ և հուսահատություն կար։ Դաշնակիցները, որոնց հաղթանակին այնքան նպաստել և սպասել էր ինքը, մի անգամ ևս պիտի իդերև հանեին հայ ժողովրդի լույսերը։ Գնդապետ Գիբոնի հետ զապողի ձորից գորիս վերադառնալով նա հյուրանոցի սրահի մեջ բաժակ բարձրացրեց ի պատիվ անգլիացի հասարակ զինվորների և նրանց ծնած մայրերի, սակայն բաժակաճառի վերջում չկարողանալով իրեն զսպել, ոտքի ցատկելով և ճակատի երակները ուրած, աչքերը բոցարձակ և ամբողջ մարմինը զայրույթից դողահար, իր ցասկոտ արհամարանքը նետեց հարստահարիչների երեսին. «Գնացեք և ասեք բրիտանացիներին, նաև ձեր թագավորին ու թագուհուն, թե այսօրեն սկսյալ ես իմ ձեռքերս լվանում եմ դաշնակիցների հետ ունեցած իմ բոլոր գործարքներից. ինչ օժանդակություն, որ ստացել եմ նրանցից, պիտի վերադարձնեմ իմ զորքի ձիերը Երևանի շուկայի մեջ աճորդի հանելով. Դուք ինձ հրաման բերեցիք, որ դադարեցնեմ կռիվը և սպասեմ խաղության վեհաժողովի կարգադրություններին. Սակայն ինչ երաշխիք, այս պատերազմում հայերը քաջաբար կռվեցին Թուրքիայում, Կովկասում, Պարսկաստանում և հեռավոր Սիրիայում, մեծ ծառայություններ մատուցելով դաշնակից բանակներին. միայն ռուսահայերը տվեցին 300,000 զինվոր, իսկ տաճկա Հայաստանը կոտորվեց, բնաջնջվեց, մեղադրվելով ձեր դաշնակիցը լինելու մեջ. Եվ այսօր, երբ դուք հաղթել եք, թույլ եք տալիս, որ երկրի երեսից անհետանա մի հինավուրց քրիստոնյա ժողովուրդ, ձեր փոքրիկ դաշնակիցը, դուք փաստորեն շարունակում եք Օսմանյան պետության սկսած հայաջնջման գործը. Դուք արգելեցիք մեզ կռվելու մեր երկրի և մեր կենքի համար, սովամահության ամոթալի վախճանին դատապարտելով մեզ. Ձեր աչքերով տեսակ իմ զինվորների ծանր վիճակը զապողի ձորում. Մարդակերի սառնասրտությամբ ամենուրեք ականատես եղաք, թե ինչպես իմ ժողովուրդը սովից լռելիայն մահանում է Տաթևի վանքի և Գորիսի պատերի տակ. Ես ցարտ հավատարիմ եմ մնացած դաշնակիցներին ու համբերությամբ սպասել եմ մեր փրկությանը, բայց այլևս անկարող եմ տոկալ մեր դատի հանդեպ ցույց տրված այդքան անարդարության»։ Զինադադարի շեփորները հնչեցին, բայց ինչու իմ զինվորը այսքան անհաղորդ է հաղթանակի շեփորին։ Հաղթանակած զինվոր և այսքան տխուր, եթե դուք ինձ ասեք, այո, եթե նույնիսկ Աստվածն ալ ինձ ասե, թե իմ ցեղի հանդեպ արդարություն կա, ես պիտի ժխտեմ այդ իր ներկայության իր երեսին բորալով»։ Լի բաժակը խնջույքի սեղանին թողած, Շապինանդը վրդոված դուրս եկավ Գորիսի հյուրանոցից և հրապարակը կտրելով շարժվեց դեպի գետով։ «Գնում էր բարկացած, շարունակելով իր մեղադրանքը»։ «Տո ես ձեր կեղծ մարդասիրությունը, ձեր քրիստոնեությունը, ձեր դիպլոմատիան»։ Գետափի մերկացած ծառերի տակ ծվարած էին գաղթական ընտանիքներ։ Մեկը Մոսեի մոն էր իր իշխանական կնոջ և աղջկա հետ, մյուսը Խութեցի ծաղիկ ամբարձումն էր, կարպետն ու ներքնակշալակին, թիակը ձեռքի մեջ, մի քարի վրա տխուր նստած էր ջրտուկ վարֆատեն։ Երևի դարձյալ հեքիաթ էին պատմում։ Նայեց նրանց, գլխով լուր բարևեց և անցավ։ Մտեցավ դիմացի բարձր ժայռաբեկորներին, արմունկը դրեց մի քերծի և հիշեց 3 տարի առաջ Պետիգորսկում արտասանած ճառը։ Հայերն ինչ են սպասում ապագայից։ Սպասում են շատ բան։ Միայն գալիքումն է նրանց կյանքը։ Ամեն ինչ Ռուսաստանի վրա է դրված։ Հայ ժողովուրդը նրան է վստահում իր ճակատագիրը։ Մենք հայերս չենք ունեցել այլ ձգտումներ, քան այն, ինչին ձգտել է Ռուսաստանը։ Վայ այն հային, ով փորձ կանի ռուսյո դռները փակել մեր առաջ։ Մեր միակ բարեկամը Ռուսաստանն է։ Ամեն ինչ գալիքի մեջ է։ Մեր ժողովրդի խնդիրն է այժմ, ինչպես և բոլորինը, ջախջախել ներկա պատերազմի հանցագործին։ Միայն գերման իմպերիալիզմի դիակի վրա հնարավոր է կայուն խաղաղություն, որը որպես կենաց ջուր ավերակներից կվերակենդանացնի և Հայաստանը։ Ահա և այդ գալիքը, գերմանյան ջախջախվածը, իսկ ուր է Հայաստանը։ Սասունցի Ֆադեն խոտանակ ածից մինչև Գորիս է շտապել։ Այդ էր իր երազած Հայաստանը։ Լոլո, իր թիկունքում հնչեց ծանոթ եղանակը։ Հաջի Գևոն էր։ Տեսնելով, որ Շապինանդը վրդովված դուրս եկավ հյուրանոցից, նա նույնպես լոքել էր խնջույքի սեղանը և աչքը հեռվից զորավարի քայլերին պահած, աննկատելի եկել թարել էր նրա թիկունքի քարաբուրգին։ Անդրանիկը ետ նայեց, ժպտաց և նրան իր մոտ կնչեց։ Աղբյուր Սոսեին ասա, որ ինքը գաղթականների հետ պետք է մնա Գորիս, մինչև ճանապարհները բացվեն, իսկ զորամասը պետք է շարժվի։ Գումակը կարգի բեր և ձիերից մեկը պատրաստ պահիր գնդապետ Գիբոնի համար։ Վաղը մեկնում ենք։ Լսում եմ, զորավար, պատիվ առավ Հաջի Գևոն և Լոլոն շարունակելով շտապեց զորքի մոտը։